Są Marka Mosia. W programie utwory Panównika, Sylwestrowa i Bartoka. Zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Partnerem festiwalu jest program Drugi Polskiego Radia. Patronem medialnym Polskie Radio. Więcej na eufonia.pl. Twoja szafa świeci pustkami? Od 21 do 27 października w internetowym sklepie Lidla wielka wyprzedaż odzieży damskiej i męskiej. Aż do 70% taniej. Wejdź na www.lidl-sklep.pl i skorzystaj z super okazji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Porozumienie o Brexicie ma poparcie Brytyjskiej Izby Gmin. To jednak nie przełom, wyspiarze nadal szykują się do wyjścia ze wspólnoty bez umowy. W tym serwisie pytania o Ministerstwo Skarbu. Miałoby ono powrócić do nowego gabinetu, a minister finansów w Trójce mówił, że to potrzebne. Sadownicy z województwa świętokrzyskiego stracili 800 tysięcy złotych. To po tym, jak słuch zaginął po firmie, która skupowała to, co wyhodowali. Brytyjska Izba Gmin poparła w głosowaniu zgłoszony przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej. Premier zapowiedział, że jeśli posłowie go odrzucą, to rząd wycofa projekt i zażąda przedterminowych wyborów. Później było głosowanie nad harmonogramem, żeby zakończyć pracę nad porozumieniem o Brexicie w ciągu 3 dni. Plan jednak odrzucono. Boris Johnson potem zapowiedział, że umowę o Brexicie wstrzymuje do czasu odniesienia się przez Brukselę do wniosku o przesunięcie terminu wyjścia ze wspólnoty. Dodał, że w tej sytuacji rząd musi przyspieszyć przygotowania do wyjścia z Unii Europejskiej bez umowy. Rozmowy na temat przywrócenia Ministerstwa Skarbu trwają od kilkunastu miesięcy. Tak mówił w Trójce minister finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Niedawno o planach związanych z resortem donosiły media. Jego przywrócenie będzie korzystne, uważa minister Kwieciński. Większą efektywność wykorzystania potencjału, który mamy w spółkach, które są ważne dla państwa, bo to są najczęściej spółki absolutnie strategiczne, czy w sektorze finansowym, czy w sektorze energetycznym, surowcowym. Osiągniemy, jeżeli jednak ten nadzór będzie bardziej skonsolidowany. Będzie on w jednych rękach, a to oznacza, że nadzór nad tym powinna sprawować jedna instytucja, jedno ministerstwo. Ministerstwo Skarbu zostało zlikwidowane na początku 2017 roku. Wtedy nadzór nad spółkami Skarbu Państwa przejęły poszczególne resorty. Prawie 800 tysięcy złotych, tyle mieli stracić rolnicy z województwa świętokrzyskiego i sąsiednich terenów przez jedną z firm. Latem była ona dzierżawcą skupu owoców i warzyw w Gołębiowie w gminie Lipnik. Producenci przywozili tam m.in. owoce. Skup działał przez miesiąc do połowy września. Do tej pory rolnicy i sadownicy nie dostali pieniędzy za swój towar. Kontakt z właścicielem i jego współpracownikami urwał się. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Kwitek, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa, złożył do prokuratury okręgowej w Kielcach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa wobec sadowników. Skup pracował na początku bez zarzutu. Wystawiane były faktury, były pierwsze płatności, a potem firma zaprzestała regulowania rachunków. Skupy tej firmy w ten sam sposób działały również na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i podkarpackiego, powiedział poseł Marek Kwitek. Scenariusz był po prostu podobny, czyli istnieje bardzo poważne podejrzenie w tym momencie, że to było i zorganizowane, i zaplanowane, ale oczywiście nie mnie o tym rozstrzygać. Poszkodowani rolnicy złożyli doniesienie w tej sprawie w Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie. Z Sandomierza Grażyna Szlem-Zagwójcik, Radio Kielce. W oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia jutro będzie można przyjść na konsultacje dotyczące osteoporozy. Przede wszystkim będzie można ocenić ryzyko zachorowania. Kolejna środa z profilaktyką. Akcja od 2 miesięcy trwająca we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ-u i 23 października w każdym oddziale będzie osobne stanowisko i osoba wydelegowana do udzielania informacji na temat profilaktyki osteoporozy, na temat grup ryzyka. Będą mierzone właśnie fraksy, czyli będzie można zobaczyć, jakie jest moje ryzyko, tak? Czy powinnam już się skierować na badanie densytometryczne, czy powinnam pójść do lekarza. Mówiła Marta Pawłowska z NFZ-u. Szacuje się, że w Polsce mamy ponad 2 miliony osób chorych na osteoporozę. 550 tysięcy jest leczonych, a reszta nawet nie wie o swojej chorobie. To był serwis Trójki. sport i Tomasz Gorazdowski. Dwa spotkania w piłkarskiej Lidze Mistrzów już się zakończyły. Szachtar zremisował z Dynamem Zagrzeb 2-2, a Atletico Madryt wygrało z Bayerem Leverkusen 1-0. Zaczęły się właśnie kolejne spotkania, najciekawsze, no między innymi Juventusu z Lokomotywem Moskwa, Olympiakosu Pireus z Bayernem Monachium czy Galatasaray Stambuł z Realem Madrym. Na razie po dwóch kolejkach i Hiszpanie i Turcy mają zaledwie po jednym punkcie, więc słabo, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę Real Madryt. Te spotkania i inne trwają, z reguły 5 minut gry za piłkarzami, na razie w żadnym meczu nie padła bramka. Polacy w Lidze Mistrzów to albo w siatkówce, albo w koszykówce, bo na pewno nie w piłce. A więc koszykówce. Zawodnicy polskiego Cukru Toruń wygrali u siebie ze Strasburgiem 97-81 w meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów FIBA. W pierwszej kolejce Polacy przegrali. W ostatnich dniach media informowały, że Max Verstappen odbył tajne spotkanie z przedstawicielami Hondy. Holender chciał poznać plany Japończyków na zbliżający się sezon. 22-latek wie, że z mało konkurencyjnym silnikiem Red Bulla nie jest w stanie walczyć o tytuł mistrzowski F1, a podobne umiejętności ma wystarczające, by po taki tytuł sięgnąć. Przejdzie czy nie przejdzie? Będzie transfer czy go nie będzie? A dzisiaj w Warszawie był Robert Kubica. Na razie o transferze jakimkolwiek cisza. W rozpoczynającym się dziś w nocy 74. sezonie Ligi NBA występować będzie 108 koszykarzy spoza Stanów Zjednoczonych. Pochodzą z 38 krajów. Rekord ustanowiła Kanada. Aż 16 zawodników będzie grało w tym sezonie w NBA. Ponownie każdy z klubów ma w swoich szeregach co najmniej jednego obcokrajowca. Mówi były reprezentant Polski Jacek Łączyński. 5 sędziów to kobiety, w tym roku również. 11 kobiet będzie asystentkami. Około 130 graczy zmieniło barwy klubowe. Mamy wielu faworytów, coś nowego. No myślę, że to może być jeden z ciekawszych sezonów. Więcej o starcie NBA w serwisie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południowym zachodzie i północy zachmurzenie duże, ale bez opadów. Na termometrach od 13-14 stopni na północy do 18 w centrum kraju i 23 na południowym wschodzie. W nocy bez opadów, a na termometrach od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim do 9 w centrum i 11 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza Urodziny. 13 osobistych opowieści o miłości i przemijaniu. Wielkie serce mam. Mówi Mirosław Kalisiewicz. Zapraszam was do mojego muzycznego świata, do posłuchania mojej płyty. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I zapraszam serdecznie. To będzie coś osobistego. I ta rozmowa, i ten utwór tak się właśnie nazywa. Paweł Kaczmarczyk. coś osobistego. Jest z nami Maria Rajman. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Serdecznie. Autorka książki, może zacznę najpierw od tej książki. Ona się dość arogancko jest zatytułowana. Nie przywitam się z państwem na ulicy. To niegrzecznie. No nie bardzo ładnie. Można się obrazić, jak ktoś się nie wita na ulicy. Na początku się chciałem obrazić, jak zobaczyłem ten tytuł, ale potem przeczytałem podtytuł. Szkic o doświadczeniu niepełnosprawności. Pani jest antropolożką i pracuje w interdyscyplinarnym zespole badań nad dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego. No ale zacznijmy od tego tytułu, potem będzie podtytuł. Dlaczego się pani tak niegrzecznie zachowuje na ulicy? To znaczy, tytuł się odnosi do tego, co mówię sąsiadom, których ostrzegam, że nie przywitam się z nimi na ulicy, bo jestem osobą niedowidzącą, więc nie rozpoznaję ludzi, których znam, kiedy ich spotykam. I stąd ten tytuł. Zresztą tak, no nie... Rozbrajający bardziej niż agresywny. Chyba tak. A proszę powiedzieć, ja z capoeirą, to jest prawda? Pani pisze o capoeirze, o tenisie. Tak, tak. To jest prawda, że różne sporty, takie, które nie są pewnie przeznaczone dla niedowidzących, zdarzało mi się uprawiać. Tenis to bardziej dlatego, że musiałam, bo tenis był WF-em, jak byłam w szkole podstawowej i moi rodzice nie odpuszczali i chcieli, żebym ja uczestniczyła we wszystkich zajęciach, nawet tych, które były trochę ponad moje siły. No ale piłka jest mała i szybko lata. Piłka jest mała i szybko lata, ale to było WF, to było dla dzieci, więc tam się nie wydarzało nic niebezpiecznego. To było raczej źródłem jakiegoś dyskomfortu. Natomiast potem już sama, jako nastolatka, jako dorosła osoba, nadal chciałam robić te różne rzeczy, więc kiedy dzisiaj o tym myślę, to myślę, że moi rodzice bardzo mi pomogli, jakby nie odpuszczając, tak? I chcąc, żebym ja brała udział w tych wszystkich zajęciach, w których brały udział dzieci, które dobrze widzą. No tak, ale to ta opowieść jest też taka właściwie jakoś może trochę mniej przewidywalna niż normalnie by była, jak się rozmawia z osobą słabowidzącą. Ale też jakoś jest, no bo to jest taka opowieść, na razie tak zaczęliśmy od taką nutę, weszliśmy, że no, ten dzielny człowiek, który nie poddaje się i walczy ze swoimi ograniczeniami, prawda? No, taki ktoś, kto na przykład no, nie ma jednego płuca i wchodzi na Kilimandżaro, no kiedyś gościliśmy w Trójce Wierszną wielokrotnie tę niezwykłą osobę. I tak jakby tutaj też tak było, ale ta książka, o której pani napisała, to jest, ona jest w ogóle nie wiadomo, jak się do niej zbliżyć. Trochę jak do tego tytułu, bo ona jest kompletnie niejednoznaczna i ona opowiada różne historie naraz. Tak, to znaczy ona przede wszystkim nie jest tylko o mnie, bo ona jest też o... Ja jestem, tak jak pan powiedział, antropolożką i prowadziłam przez 3 lata badania etnograficzne wśród kobiet, które mają zespół Turnera. Zespół Turnera, powiem, bo pewnie większość osób, które słuchają, nie będzie wiedziała, co to jest. To jest taka rzadka kondycja genetyczna, którą mają tylko dziewczynki, a potem kobiety. Ona daje dużo różnych objawów, ale takimi, które najczęściej występują, jest bardzo niski wzrost i bezpłodność albo niepłodność. A poza tym to są choroby serca, choroby słuchu, no tak jak w zespole, różne objawy, które mają różne osoby. Ja z dziewczętami i kobietami z zespołem Turnera rozmawiałam przez 3 lata. Różnymi jeździłam do nich, jeździłam na kolonie dla tych dziewczynek i to było takie stricte etnograficzne badanie. I w tej książce próbuję się przyglądać ich doświadczeniu i swojemu doświadczeniu i zastanawiam się, co w tych doświadczeniach jest podobne i trochę się zastanawiam nad tym, czym w ogóle jest niepełnosprawność, chociaż tutaj chciałabym też zastrzec, że nie wszystkie te kobiety, które mają zespół Turnera, w ogóle się definiują jako osoby niepełnosprawne. No właśnie, to jest podstawowa właściwie myśl, znaczy punkt do rozwagi w pani książce, prawda? Co to właściwie takiego jest? Co to właściwie jest, tak. I no zaczynając w ogóle od tego, że badaczki i badacze, którzy się zajmują niepełnosprawnością i aktywistki i aktywiści mówią, a teraz za nimi już też to jakby uznało to WHO i generalnie taki jest jakby właściwy sposób myślenia o tym, że należy myśleć oddzielnie o niesprawności i niepełnosprawności. Niesprawność, co to znaczy? Na czym polega różnica? Niesprawność to jest to, co jest w ciele. Czyli jakby taki biologiczny fakt, że ktoś na przykład nie dowidzi tak jak ja. I z tym jakby to po prostu tak jest. Natomiast niepełnosprawność to jest to, co społeczeństwo robi tym osobom, które żyją z niesprawnością. Mhm. Czyli niepełnosprawność się bierze nie z ciała, nie jest biologicznym faktem, tylko jest tym wszystkim, z czym osoba się musi zmagać w związku ze swoją niesprawnością. Czyli można... z etykietami, z oczekiwaniami społecznymi. Z dyskryminacją. To znaczy na przykład, jeżeli weźmiemy te historie niektórych kobiet z zespołem Turnera, które są bardzo niskie, mają 130 parę centymetrów wzrostu, no to one mówią o dyskryminacji przez potencjalnych pracodawców, którzy nie zatrudniali ich w miejscach, gdzie wzrost nie jest potrzebny. Na przykład w szkole, albo na kasie, w supermarkecie. I ci pracodawcy mówili, gdybym wiedział, że pani jest taka niska, to w ogóle bym nie zadzwonił. Mhm. Chociaż, tak jak jedna z tych kobiet powiedziała, ona nie dosięgnie do wysokiej półki. Tutaj ma kłopot. Natomiast spokojnie może wykonywać tysiąc innych zadań, które nie wymagają wysokiego wzrostu. I w tym sensie niepełnosprawność jest społecznie konstruowana, jest jakby tworzona przez innych, którzy się spotykają z osobą, która się zmaga z niesprawnym ciałem, w jakimś wymiarze niesprawnym. Mhm. No tak, ale też można grać kartą niepełnosprawności, prawda? Bo to jest opowieść z jednej strony, ach, jaka niezdara i się nie nadaje, prawda? Albo też, jaka biedna, ale można być jaka dzielna, prawda? I to... Tak. No i można wykorzystywać tę przestrzeń. Tak, oczywiście. I to ja też w tej książce opisuję, trochę żartując sobie z samej siebie. Właśnie o tym mój przyjaciel zawsze się ze mnie śmiał, że w razie czego to ja zawsze mogę użyć karty ślepiec. I to była taka karta, która karta wyprowadza ślepiec z kłopotów. Jakby, że w razie czego to mówisz po prostu, wyciągasz kartę ślepiec i mówisz, o, bardzo przepraszam. Więc... Wie pani, co, kiedyś pamiętam taką historię, mogę z mojego życia, ja akurat widzę dosyć nieźle, ale moja mama przechodziła operację zaćmy, przyjechaliśmy do szpitala, nie było jak zaparkować, więc ja stanąłem, no widać ewidentnie, że to nie można, ale jednak zaparkowałem. Okazało się, że mandacik. No i no, trzeba było uiścić. Poszliśmy z mamą. I mama wykonała tak niezwykły performance tam w tym urzędzie, że nie widzę i pan ją usadził. Aha, to rozumiem, proszę bardzo. I zagrała tą kartą. Pani się zdarza tak zagrać? Zdarzało? Na pewno mi się zdarzało. Myślę, że czasem mi się może zdarzało korzystać z czegoś, co mi się wydawało takim nieuzasadnionym podziwem. Uh-huh. Że różne osoby miały skłonność... Że gram w tenisa, albo że przyjechałam na konferencję sama do innego kraju i tak czułam, że... No, może czułam, że ten podziw jest trochę nadmiarowy. I zresztą też osobom, które żyją z niepełnosprawnością, się wielokrotnie zarzuca, że są roszczeniowe, że się domagają różnych rzeczy. Natomiast w tych moich badaniach ja się nie spotkałam z tym ani razu. To znaczy rzeczywiście było tak, że te osoby, z którymi rozmawiałam, one, jakby część z nich walczy o uznanie zespołu Turnera na przykład za niepełnosprawność, po to, żeby móc pracować w zakładach pracy chronionej, jakby, więc walczą o swoje prawa. Natomiast żadna z tych kobiet nie sprawiła na mnie wrażenia osoby roszczeniowej i domagającej się jakichś specjalnych benefitów. Raczej miałam wrażenie, że te z nich, które się zmagają właśnie z tym niskim wzrostem, bo dzisiaj się leczy ten niski wzrost, podając dziewczynkom od bardzo wczesnego wieku hormon wzrostu. Mhm. Więc jakby są dwie grupy tych kobiet. Są te starsze kobiety, takie koło 50, które są bardzo niskie, i są te młode, po których często w ogóle nie widać, że chorują, tak? Czy też, że mają ten zespół. Ale te starsze kobiety naprawdę zmagają się z dużymi kłopotami ze zdrowiem. A to, że one są... Bo to jest lekka niepełnosprawność. Jak to jest definiowane? Zespół Turnera? Czy to w ogóle nie jest? Sam zespół Turnera w ogóle nie jest niepełnosprawnością. Mogą to być jakieś rzeczy, które się z nim łączą. Jakby na nie ewentualnie część z moich rozmówczyń ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Mhm. No właśnie, lekkim. Mhm. I to jest jakoś łatwiej, czy to jest trudniej? Bo to jest takie bycie pomiędzy. Zresztą pani to podkreśla w swojej książce. No, pani słabo widzi, ale jednak pani widzi. To znowu jest bycie pomiędzy, prawda? I jak to jest? Łatwiej czy trudniej w życiu takim osobom? Bo niektórzy, znalazłem taką wypowiedź, ktoś mówi, już wolałabym być na wózku niż mieć zespół Turnera. Na przykład. Tak, tak, to właśnie to jest też ciekawe, bo ta kobieta mówiąc to odnosi się do dyskryminacji, tak? Ona jest bardzo niska, w związku z czym wiele osób nie traktuje jej poważnie. Często jest traktowana jak dziecko. Albo jak taka nie do końca kobieta, tak trochę nie wiadomo, to jest kobieta, to jest dziecko. Myślę, że te kobiety, które... Czyli dekolt nie wchodzi w grę. Dekolt nie wchodzi w grę, ale ciekawe, bo tam jest jeszcze jeden wątek. Jedna z moich rozmówczyń właśnie kontestuje tę zasadę, że ponieważ jest taka niska i dekolt nie wchodzi w grę, to ona właśnie odwrotnie, ona ma dekolty, ona jest bardzo tak seksownie ubrana. I z tego powodu też spotyka się z wrogimi spojrzeniami na ulicy. Czyli jakby jest bardzo dużo różnych nakazów i zakazów. I oczywiście wszyscy się z tym spotykamy. Natomiast w przypadku tych kobiet, które żyją z niepełnosprawnością, tych nakazów i zakazów jest jakby jeszcze dodatkowo więcej. Mhm. No właśnie, to teraz sięgnijmy do, odnieśmy się do motta, bo są nawet dwa w pani książce, przypomnę. Maria Rajman, nie przywitam się z państwem na ulicy, szkic o doświadczeniu niepełnosprawności. Jedno jest z Herberta, bardzo sławne, święta fraza polskiej poezji. Pozwól o Panie, żebym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia. Może zacznijmy od tego. Opowieść, która, też nie ma jednej opowieści, to też jest ciekawe, ale często pojawia się tutaj taka też nuta. Jestem tak samo normalna jak wy, no tylko, że się zmagam no, z takim problemem, akurat z jakim się zmagam, prawda? Mm-hmm. No i właśnie jak to jest? Czy niepełnosprawność jest tragedią, czy nie jest? Czy jest jakimś, jak to definiować w ogóle? Czy ona jest wadą, brakiem, no coś mi brakuje? Na czym polega to cierpienie? Czy to jest jakieś inne cierpienie niż takie ludzkie, czy to jest takie normalne ludzkie cierpienie? Nie znam języka, którym mógłbym o tym opowiedzieć. Ja myślę, że ja jakoś rozumiem i też się z tym zmagałam, pisząc tą książkę. Więc też wcale nie jest tak, że mi jest łatwo odpowiedzieć, albo że mam jakąś gotową odpowiedź na to pytanie. Z tymi innymi cierpieniami to jest trochę tak, że jak się prowadzi takie badania etnograficzne o czymś, co jest dla ludzi trudne, bo przychodzi się do nich, żeby rozmawiać o trudnej części ludzkiego doświadczenia, to dużo się człowiek spotyka właśnie z takimi opowieściami o cierpieniu. I to jest z jednej strony jakoś po prostu bolesne, a z drugiej strony trochę też nie wiadomo, jak się w takiej sytuacji zachowywać. I czasem jest tak, że nadmiar empatii tak naprawdę okazuje się wrogiem tej rozmowy i wrogiem spotkania. Że robi się tak strasznie kogoś żal, że przestaje być go widać. I że to jest trochę tak, że... Nie ma osoby, tylko jest jego niesprawność, tak? Użyjmy tego określenia. Tak, dokładnie. I myślę, że to w ogóle w kontaktach z osobami, które żyją z niepełnosprawnością, jest bardzo częsta rzecz. To znaczy ja sama doświadczam tego właśnie w pierwszym momencie, że spotykam kogoś, kto widzę, że jeździ na wózku i najpierw widzę jeżdżenie na wózku. Mhm. Dopiero potem, jakby po chwili, zaczynam widzieć osobę, z którą rozmawiam. I w tym sensie wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żebyśmy mieli jak najwięcej opowieści, jak najwięcej kontaktu też z osobami, które żyją z niepełnosprawnością, bo za każdym razem mi na przykład jest trochę łatwiej. No to jak się mamy zachowywać? Ja akurat nieźle widzę, no okularów potrzebuję, ale... No ale rzeczywiście, widzi pani, sam się plączę. Trudno mi zadać pytanie, bo nie wiem, jakiego użyć słowa, co to właściwie jest. Ja to doskonale rozumiem, bo ja doświadczam tego samego, kiedy próbuję to zrozumieć i o tym rozmawiać. Natomiast wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc, to nie jest chyba tak znowu bardzo różne od każdej innej inności, jakiegoś takiego poczucia inności, z którym ludzie się jakoś zmagają. Różne osoby, które czytały tą książkę, właśnie mówią o tym, że i nie żyją z żadną niesprawnością czy niepełnosprawnością, mówią, że widzą też w niej swoje doświadczenie. Ciekawe. Co to znaczy? Bo myślę, że bo ja tam też jest taka opowieść o tym, że w tym doświadczeniu, że to jest trochę tak, że dopóki człowiek jest dzieckiem, to wszystko mu się wydaje, że jest z nim okej. Okay. I dopiero w momencie spotkania, jakby takiego, kiedy spotykamy się coraz więcej z innymi ludźmi w szkole, na ulicy, zaczynamy widzieć, że nie jesteśmy tacy sami. I jakby, i to może być to, że się bardzo źle widzi, a inni dobrze widzą, ale to może być też to, że ma się, nie wiem, inną orientację seksualną na przykład. Czyli, że jakby w pewnym momencie zaczynamy sobie zdawać sprawę, że ten normalny, zwykły ja, którym byłam jako dziecko, różni się od innych ludzi. Mhm. I być może jest tak, że to jest w ogóle doświadczenie uniwersalne. Że każdy z nas jakby wyodrębniając się i przechodząc z dzieciństwa w jakąś dorosłość, doświadcza tego, że jest inny. Tylko różnie społeczeństwo na tą naszą inność też reaguje. I my musimy coś z tym zrobić, z tą reakcją. Też pisze pani o strategiach przystosowania, walki, buntu, no różnych reakcjach na to, co społeczeństwo nam mówi, nawet niekoniecznie słowami, ale czynami, spojrzeniami, no nie wiem, przepisami prawa i tak dalej, prawda? Tak. No to, no to jakie to są strategie? Proszę o tym opowiedzieć. Co te panie z zespołem Turnera robią z tym faktem, że są to rozróżnienie niesprawność i niepełnosprawność, mm-hmm. tak? Z tą niepełnosprawnością, czyli z tym, w jaki sposób jest społeczeństwo je definiuje. Mm-hmm. Myślę, że bardzo często wpadają w jakiś rodzaj takiego głębokiego smutku. To jest to, z czym ja się spotkałam. Że po prostu, że to jest smutek, że... Ale smutek, że co? Że są niesprawiedliwie traktowane. Że są niesprawiedliwie traktowane, że jest im trudno właśnie znaleźć pracę, jakoś realizować swoje możliwości. To są często kobiety, które mają wyższe wykształcenie, a pracują fizycznie. Często też, szczególnie w przypadku tych starszych kobiet z zespołem Turnera, trudno jest im znaleźć partnerów. Właśnie dlatego, że są... Różnie o tym mówią. Jedne mówią, że gdzieś w młodości stały się zablokowane, że przez to, że doświadczyły dużo jakiejś krzywdy od rówieśników, to zrobiło im się trudniej rozmawiać i komunikować się z ludźmi. No też takie bardzo precyzyjne jakby wyznaczniki urody nie, jakby też nie pomagają, tak? Bo człowiek, który się nie wpasuje w ten kanon, też się czuje źle. Więc myślę, że trochę, że dużo jest smutku, ale też jest trochę złości, która może przybrać też takie jakby taki wymiar działania, czyli właśnie aktywizmu, jakiejś próby zmiany świata. A potem jest poczucie humoru, które wydaje mi się jakoś też ratuje różne sytuacje, bo wiele z moich rozmówczyń ma bardzo fajne poczucie humoru i też jakąś taką, myślę, że to im też pomaga się trochę dystansować do tego, że jest im ciężko. Pani jest badaczką uczoną, więc sięga pani też do literatury naukowej i tam znalazłem takie rozróżnienie trzech narracji. Mhm. To są narracje przywrócenia, chaosu i dążenia, prawda? Mhm. Trochę pani teraz o tym mówi. Prawda? Tak, tak, bo to taki badacz Arthur Frank, on w ten sposób dzielił narrację o chorobie. Właśnie jakby szukając jakichś wspólnych aspektów w nich. Ta narracja chaosu to jest taka narracja, która mówi o tym, że nigdy nie będzie lepiej, że to ciało jest niesprawne i człowiek jest bardzo nieszczęśliwy. Narracja przywrócenia mówi o tym, że coś się da zrobić. To jest taka opowieść o tym, że medycyna idzie do przodu. Ja też zawsze to słyszałam, że na pewno mój wzrok będzie się kiedyś dało wyleczyć, a w ogóle to będą samoprowadzące się samochody, więc... No już niedługo. Już niedługo. No tak. No a ta narracja dążenia mówi właśnie o takiej potrzebie wykorzystania tej swojej kondycji po to, żeby zrobić coś dla innych. I wśród tych moich rozmówczyń też są właśnie takie osoby, które czują, że mogą coś zrobić dla innych, a ja myślę, że w moim przypadku samo napisanie tej książki jest też trochę jest też trochę wynikiem właśnie tej narracji, która... Dążenia. Tak, dążenia, tak. To chyba teraz jest miejsce na to drugie motto, czyli właśnie chronologicznie pierwsze, tak myślę. Ono jest takie. Człowiek wie o czymś za mało i to coś nie istnieje. Człowiek wie o czymś za dużo i to coś też nie istnieje. Ciekawe. Pisanie jest wyciąganiem tego, co istnieje z cienia tego, co wiemy. No to rzeczywiście, jak sięgnąłem po pani książkę na początku z takim, ja wiem, tysiąc razy opisane, prawda, już wiemy, to właśnie to, ten arogancki tytuł mi się spodobał, nie przywitam się z państwem na ulicy. No i zacząłem to czytać i rzeczywiście to jest ciekawe, bo mimo, że tysiąc razy już czytaliśmy, widzieliśmy opowieści o ludziach z niepełnosprawnością, to jednak pani próbuje powiedzieć coś innego. Mhm. A z pani zdaniem, ja mam swój pomysł, ale pani zdaniem, co to jest to coś innego, coś nowego, coś się wyciąga spod zwałów tego, co już wiemy i to jest jakoś i widzimy to inaczej. To znaczy ja w ogóle, jakby samo to motto, myślę, że ono też jest o takiej niemocy pisarskiej, że to jest jakby to, że trzeba znaleźć jakiś właściwy dystans do swojego doświadczenia, żeby móc je w ogóle opisać. I to jest to jakby, to jest takie zmaganie się z próbą jakby pisania w ogóle jako takiego. Ale też pani doświadczenie jako osoby, która widzi słabo i teraz też jest w podobnej sytuacji do tych dziewczyn, do tych pani z zespołem Turnera. Tak trochę tak, trochę nie. Trochę tu, trochę tam, prawda? Tak, pomiędzy. Tak. Natomiast zastanawiam się, co nowego. Ja myślę, że może na jakimś poziomie nowa jest taka próba spojrzenia, która mówi o jakimś jednak rodzaju uniwersalności tego doświadczenia. Że to nie tylko ludzie z niepełnosprawnościami. Że może jest trochę tak, że oczywiście, że może jest trochę tak, że to doświadczenie pozwala pokazać coś, czego wszyscy doświadczamy. To znaczy, że to tutaj znaczy? To właśnie jakiegoś poczucia własnej inności, jakiegoś poczucia bycia niezrozumianym. Ale też, że pani myślę, i to ja mam takie dwie myśli. Jedna z nich jest taka, że ta wspólna kondycja nasza jest taka, że my, no, każdy by powiedział inaczej, w zależności od tego, czy jest osobą wierzącą, czy nie, jakiej tam jeszcze, z jakiej parafii. No ale na przykład dobrze, no ktoś mógłby powiedzieć, bo każdy nosi swój krzyż, prawda? Bo każdy wtacza swój kamień pod górę, prawda? Bo każdy się z czymś zmaga, tak. Boryka, no, z różnymi rzeczami. Jedni pewnie ten kamień mają większy, drudzy mniejszy. Ale to jest nasza wspólna kondycja. Ja właśnie też tak strasznie mi jest w ogóle miło, że pan to tak przeczytał, bo chyba też na tym mi jakoś zależało. To jest to, co jak ja byłam dzieckiem, zawsze mówiła mi moja mama, kiedy ja jakoś się tak zapadałam w takim smutku, że mam trudno i że mam gorzej. I mama mi wtedy mówiła, słuchaj, każdy coś ma. Ktoś jest nieśmiały, ktoś nie ma nogi, ktoś nie ma mamy. To znaczy jakby każdy coś ma i ja znajdowałam w tym pocieszenie, ale teraz im dłużej ale też trochę mnie to wkurzało, bo myślałam sobie, tak, każdy coś ma, ale wiadomo, że ja mam gorzej. No właściwie tak. Po co? Jakby, co to ma na plecie? Ale właśnie teraz jakoś im bardziej jakoś się nad tym wszystkim zastanawiam, tym bardziej widzę, że to naprawdę właśnie tak jest. Jest z nami dzisiaj Maria Rajman. Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczeniu niepełnosprawności. Bardzo inspirująca książka. Ja mam jeszcze jedno skojarzenie, bo mam takiego ukochanego bohatera i też znakomitego pisarza. To jest Janusz Korczak. I w pamiętniku z getta jest taki oto dialog. Mówią, wiesz, Helciu, ty jesteś niespokojnym człowiekiem. Zna to pani? Nie. Wiesz, Helciu, ty jesteś niespokojnym człowiekiem. A ona, ja jestem człowiekiem? No tak, przecież nie pieskiem. Zamyśliła się po długiej pauzie zdziwiona. Jestem człowiekiem, jestem Helcia, jestem dziewczynka, jestem Polka, jestem córeczka mamusi, jestem warszawianka, jak ja dużo jestem. To jest fenomenalne. Piękne. Prawda, bardzo piękne. I właśnie to jest pytanie do pani, czy pani się czuje i pani bohaterki, rozmówczyni więcej czy mniej? No bo macie jednak ten kamień, no jednak trochę może większy niż my. No właśnie ciekawe. Już tutaj bym się zastanawiała, kto ma większy kamień. To znaczy mi się raz wydaje, że mam strasznie wielki, a potem mi się wydaje, że nie. I że jakby licząc wszystkie rzeczy, które mam i które dostałam, to jakby na mapie całego świata można powiedzieć, że to jest ziarenko piasku. Ale tak, jasne, czasem też mi się wydaje, bo to trochę zależy, do kogo się porównywać. I wydaje mi się, że pewnie moje rozmówczynie też czują się różnie. Raz się właśnie czują bardzo nieszczęśliwe i bardzo niesprawiedliwe, jakoś dotknięte przez los, a czasem pewnie nie. I wydaje mi się, że to, co jakby można, to, co w ogóle można zrobić, jakby, czy też to, co jako inni możemy nawzajem dla siebie zrobić, to nie dokładać już sobie. No to na pewno. To jest jakby, i to jest właśnie ta opowieść o tym, że większość cierpienia moich rozmówczyń, tych, które rzeczywiście cierpią i wtedy, kiedy cierpią, bo ja też nie chciałabym zbudować jakiegoś takiego obrazu, że to są jakieś potwornie cierpiące osoby, tak jak ja nie uważam siebie za potwornie cierpiącą osobę. No, są to osoby, które rzeczywiście zmagają się z jakąś trudnością, ale rzeczywiście w tych ich opowieściach większość cierpienia jest na styku z innymi. Mhm. A ci inni chcą, żeby tak było? Właśnie dlaczego tak jest na tym styku? Dlaczego ten styk jest bolesny? Chcą? Czy są głupi? Czy źle wychowani? W sensie i Kinderstube, ale też w sensie przekazu rodzinnego. No nie wiem. Są różne powody pewnie. Dlaczego pewnie tak są jest? Różne. Natomiast myślę, że takich, którzy chcą, jest zdecydowana mniejszość. Mhm. Ja generalnie jestem przekonana, że ludzie raczej nie chcą źle, tak jakoś bezinteresownie. Natomiast myślę, że może dlatego, że tak mało wiemy o sobie nawzajem, to może stąd dlatego, że nie widzimy tego wspólnego mianownika, że wszyscy się z czymś tam, każdy, jak pani mama mówiła to ładnie, każdy coś ma. No właśnie, każdy tak. Coś ma. A ten cytat jeszcze, gdyby to odnieść do sytuacji, o której rozmawiamy, to można by pewnie streścić ten przekaz już w tym kontekście. Czy cierpienie, to jest pytanie, czy cierpienie uszlachetnia, czy nie uszlachetnia? Ja, w tym sensie więcej, czy mniej? Ja jestem z tych, którzy twierdzą, że cierpienie nie uszlachetnia. Że to jakby... nie chciałabym tak myśleć o cierpieniu, bo to mi się wydaje jakoś potwornie takie niesprawiedliwe. Mhm. I może też trochę takie łatwo tak mówić komuś, kto cierpi. Tak. A cierpienie jest po prostu cierpieniem i nie wydaje mi się, żeby samo cierpienie uszlachetniało, tak jak sama radość nie uszlachetnia. Uh-huh. A wróćmy do pani mamy, do tego pięknego cytatu bardzo. Pani powiedziała, że to czuła pani niesprawiedliwość, że ona tak mówi. Że inni mają łatwiej, a każdy coś ma, dobrze, ale ja mam coś wyjątkowego. W pewien sposób, prawda. No i teraz to jest takie dwa bieguny, zresztą pani o tym bardzo wyraźnie pisze i też pani rozmówczyni o tym mówią, że z jednej strony to jest coś wyjątkowego, a z drugiej strony, że to jest normalne, że jestem normalna. Tak? Mm-hmm. No to właściwie jak to jest, który biegun jest bliżej, który ma większą siłę przyciągania? Ja myślę, że tutaj być może jest trochę coś, o czym powinni rodzice pomyśleć. Aha. Że wydaje mi się, że dla mnie zdecydowanie bliższy jest ten biegun, że jestem normalna. Tak. I że to jest praca, którą moi rodzice włożyli w to, żebym ja nie miała w tej sprawie absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast zdarzało mi się rozmawiać z osobami, które chyba czują się bardziej chore niż normalne. I jakby ta choroba się jakby bardziej staje wtedy ich tożsamością. I myślę, że to im nie pomaga w życiu. Mm-hmm. A co to jest ciasna miłość? To też bardzo ładne określenie. Tak, to jest piękne określenie, które pochodzi od jednej z moich rozmówczyń, która mówiła, że tata tak bardziej chuchał, dmuchał, a mama jej dawała przestrzeń do robienia różnych rzeczy, po czym ona tak zawiesza głos i mówi: była miłość, ale nie taka ciasna. I ta ciasna miłość to jest właśnie to jest taki nadmiar opiekuńczości, który przychodzi z troski i na pewno z dobrego miejsca. Ja też nie ośmieliłabym się oceniać rodziców, którzy się dowiadują, że mają chore dziecko. I myślę, że też robią wszystko, co mogą, żeby było jak najlepiej, ale z perspektywy mojej i perspektywy moich rozmówczyń ta ciasna miłość przeszkadza rosnąć. Mhm. Co to znaczy przeszkadza rosnąć? To znaczy powoduje, że człowiek się czuje bardziej bezradny i bardziej biedny, że już użyję tego słowa. Niż dzielny. Niż dzielny, tak. A może czasem dobrze jest się czuć dzielną, żeby móc jednak przekraczać różne granice, żeby móc się zmagać z różnymi rzeczami. Ale wie pani, jest tutaj taka myśl w pani książce i ona bardzo mnie jakoś przekonuje, że to jest niesprawiedliwe, albo może być niesprawiedliwe, że my się domagamy, my teraz mówię, ci, którzy noszą okulary, powiedzmy, tak? Albo ich nie noszą, od was, no, też to niezręcznie zabrzmiało, przepraszam, tej dzielności, prawda, że właściwie macie prawo do tego, żeby nie być dzielne. Tak, dokładnie to, co pan mówi, powiedziała. Ja byłam w zeszły weekend na zjeździe kobiet z niepełnosprawnościami i dokładnie to samo powiedziała jedna z tych kobiet, że tak? Ona ma dosyć tego i ona uważa, że... Bo jedna z tych kobiet właśnie mówiła, że musimy być takie dzielne i dawać sobie radę, a ta kobieta, o której mówię teraz, mówi, że ona w ogóle nie zamierza być dzielna i niech jej nikt nie mówi, bo ona jak nie będzie chciała być dzielna, to nie będzie dzielna. Więc tak, oczywiście i myślę, że... ale myślę, że może pomaga, tak wracając jeszcze do tych dzieci, do tej ciasnej miłości, do tej nieciasnej miłości, to nie o to chodzi, żeby komuś, kto nie ma ochoty się wspinać na to Kilimandżaro, mówić: dasz radę, wspinaj się na Kilimandżaro. Ale są tacy ludzie, którzy chcą się wspinać. I żeby wtedy jakoś jakby nie blokować tego dążenia. Jeszcze ciekawe rzeczy tutaj są, o których nie widzimy jakoś, o których zapominamy. Jakoś one też z tej perspektywy są interesujące bardzo. To znaczy klasowe społeczeństwo. Żyjemy w klasowym społeczeństwie, przynajmniej do pewnego stopnia. To jest kwestia tam dla socjologów, badaczy, ale to jest bardzo wyraźne. Jednak ktoś, kto żyje w świecie bardziej uprzywilejowanym, ma większe szanse, mówiąc krótko. To jest pewnie truizm, tak. Ale jakoś nie chcemy tego widzieć, prawda? Pani pisze o swojej sytuacji jako o sytuacji osoby uprzywilejowanej, pochodzącej z rodziny z dobrej rodziny, wspierającej, też mającej kapitał kulturowy i tak dalej, prawda? Są takie osoby, które nie są tak... Nie pochodzą z takich rodzin i mają trudniej. Tak, niewątpliwie tak jest. I to jest po prostu strasznie niesprawiedliwe. Ja teraz czytam tą książkę Żeby umarło przede mną, która jest takimi opowieściami matek wychowujących niepełnosprawne dzieci. Tak. Niesamowita jest ta książka. Jest bardzo poruszająca. I tam też bardzo widać, że jak się ma niepełnosprawne dziecko, to dobrze jest mieć dużo pieniędzy. Mhm. Więc to są też tego typu rzeczy, że po prostu, że chodzi nie tylko już o to, co pan powiedział, czyli jakiś kapitał kulturowy, ale też po prostu pieniądze. I tak było bardzo też w przypadku niektórych tych dziewczynek z zespołem Turnera, bo hormon wzrostu już był, ale jeszcze nie był refundowany, więc jeżeli ktoś miał olbrzymie pieniądze, to mógł zapewnić swojej córce dodatkowych 20 centymetrów, które powodowało, że ona jakby z osoby wyraźnie się różniącej stała się niską, ale mieszczącą się w normie kobietą. I to jest taka różnica, że w ogóle trudno to sobie wyobrazić. Jak to duże pieniądze były? To były jakieś zupełnie nie... To były naprawdę ogromne pieniądze. Tam niektórym z tych rodzicom się udawało uzyskać jakąś pomoc, jakiś ambasad, ale to naprawdę trzeba było mieć różne wejścia i właśnie... No, po prostu też inny kapitał jakiś, prawda? Tak, no było trzeba mieć możliwości, których jakby zwyczajny człowiek nie miał. Natomiast paradoksalnie w tej mojej książce jest też opowieść o kobiecie, której jej rodzice tego kapitału nie mieli i zupełnie zlekceważyli to, że ona ma zespół Turnera. Nie, w ogóle nie tego nie zdiagnozowali. Nie, jakby zupełnie nie przyjęli się tym. I ta dziewczyna zrobiła większą karierę niż którekolwiek z jej rodzeństwa. Pani Wanda. Tak, dobrze, tak, pani, tak. Rzeczywiście ona, ta olśniewająca postać. To jest wspaniała, osoba. Co to jest za pani? Ona naprawdę, to była jakaś w ogóle fantastyczna rozmowa. To jest osoba, która się wychowywała w ubogiej rodzinie, miała, nie wiem, była siódma czy ósma z rodzeństwa, była najmłodsza, była też najmniejsza, no bo miała ten zespół Turnera, więc była bardzo zawsze niska. Jej rodzice to zupełnie zlekceważyli, więc ona musiała, tak jak wszystkie inne dzieci, pracować w polu, potem te kolejne dzieci wyjeżdżały, więc jak przyjeżdżały do domu na weekend, to ona musiała usługiwać przy stole, pomagać i tak dalej, aż wreszcie ona się wkurzyła, wyjechała za granicę do pracy, pracowała jako opiekunka starszych osób i tam się poczuła bardzo źle i dopiero tam zdiagnozowano u niej ten zespół Turnera. Po czym ona wróciła do Polski, żeby pomagać rodzeństwu, na prośbę jednego z nich, założyła swój biznes, kupiła mieszkanie, no naprawdę... Rzeczywiście udało jej się zrobić karierę jakby w tej rodzinie, pomaga temu rodzeństwu. I znowu można się zastanawiać, na ile to, że ci rodzice, to w ogóle nie jest po to, żeby jakiś przykład z tego robić do naśladowania, tak? No właśnie, to też jest niebezpieczne myślenie. Dokładnie. Jak pokazujemy takie postaci wspaniałe, no to proszę bardzo, dała każdy radę. Może. Każdy może, ale to nie o to chodzi. Że... Nie, to zupełnie nie o to chodzi. To jest po prostu niesamowita historia, którą uważam, że jest warta opowiedzenia i jest też w niej jakiś rodzaj takiego optymizmu. Ta pani jest po prostu taką osobą. No to jest trochę tak jak to, co pan mówił na początku o wchodzeniu na Kilimandżaro. Większość ludzi nie wejdzie na Kilimandżaro. Mm. Niezależnie od tego, czy żyją z niepełnosprawnością, czy nie. Natomiast można się zastanawiać, czy gdyby rodzice tej pani zaczęli się nad nią bardzo wcześnie trząść i zaoferowali jej bardzo ciasną miłość i na przykład nie posłali jej do szkoły, albo zabrali ją, jakby potem, bo wśród moich rozmówczyń były też takie osoby, które rodzice zabrali ze szkoły, żeby dzieci im nie dokuczały, więc one nigdy nie skończyły żadnej szkoły. Jakby to wszystko po prostu, no to są wszystko bardzo takie złożone rzeczy, w których... I to nie ma odpowiedzi. I nie, ja bym się nie ośmielała komukolwiek też radzić. No tak, ale też są takie osoby, których głosu tutaj nie ma, prawda? Nie dotarła pani do nich, nie dotarły panie, bo to cały zespół, pani drużyna. Tak. Która się nazywa, proszę powiedzieć, ja tu mam zaznaczone. Interdyscyplinarny zespół badań nad dzieciństwem. No właśnie, pani drużyna tam nie dotarła. No i to jest milczenie, taki milczący głos, jeśli można się tak wyrazić. Tak, i cieszę się, że pan o tym mówi. Ja też piszę o tym, że chciałabym, żeby ten milczący głos też jakoś został usłyszany, bo myślę, że jest dużo osób, których życie mogło się potoczyć w taki sposób, że one w ogóle nie są w stanie opowiedzieć swojej historii, w ogóle nie chciałyby tego zrobić, albo właśnie być może nie poszły do szkoły, być może siedzą w domu i... No dobrze, ale teraz przejdźmy jeszcze na taki poziom meta, albo może nawet potem on się okaże bardzo konkretny. A w czym jest właściwie lepsze mówienie od milczenia? Tu się pojawia takie bardzo ważne pytanie w gruncie rzeczy, prawda? No bo jak powiesz i się przyznasz, to cię zadziobią. Mm. Są tacy ludzie, że tak potrafią, takie środowiska. Możesz tak trafić, dziewczyno. To lepiej może nie, głowa do góry, każdy coś ma. Lepiej może nie mówić, nie przyznawać się, nie obnosić się ze swoją chorobą, nie wiem, jakiego służyć słowa, prawda? No to właśnie w czym jest lepsze mówienie od milczenia? To znaczy, ja myślę, że teraz w ogóle mówimy o różnych milczeniach, bo jedno milczenie to jest milczenie spowodowane tym, że mówić nie ma jak w ogóle. Tak, rozumiem to. A to milczenie, o którym pan teraz mówi, to jest takie milczenie z wyboru. To jest, takie, to jest taka decyzja o tym, że będę różne rzeczy o sobie ukrywać. No pani decyduje się mówić i pytać. Tak, i przekazywać głosy. No więc dlaczego to pani robi? To może tym ludziom zaszkodzić być może. Hipoteza. Może nie mam racji. Albo może oni tak czują. Dlaczego? Co im daje opowiedzenie tej historii? Przekazanie tej historii, podzielenie się tą historią z kimś? To znaczy na takim poziomie najbardziej takim oczywistym to części z moich rozmówczyń w ogóle zależało na tym, żeby o tym zespole Turnera mówić, bo one mają takie poczucie, że nikt nie wie, że nikt ich nie słucha. Tak, i to jest taka potrzeba, żeby w ogóle jedna z moich rozmówczyń próbowała zainteresować telewizję i telewizja jej powiedziała, że to jest właściwie niezbyt ciekawe. No więc jakby to jest taka w ogóle chęć jakby podzielenia się tą opowieścią. No ale co z tego może wyniknąć? Może to w ten sposób idźmy dalej, z takiego powiedzenia, z tego mówienia, a nie z milczenia. Ja myślę, że chodzi znowu o rozumienie. Że za tym stoi taka nadzieja, być może ona nie ma odzwierciedlenia potem w rzeczywistości, ale za tym stoi taka nadzieja, że im lepiej ludzie się będą nawzajem rozumieć, tym łatwiej będzie im ze sobą jakoś być po prostu. I że w związku z tym przekazywanie opowieści ma jakąś ma sens. Mhm. No właśnie, ale teraz to pytanie do pisarki, bo to jest dzieło, znaczy pisze pani doktora też o tym i to będzie praca naukowa, ale to jest, no, to jest taki szkic, esej, no nie wiem, jak jej użyć formuły, no powiedzmy, że esej. Napisała tę książkę pisarka. No i teraz pisarka chciałaby nam powiedzieć, no dobrze, zrozumcie jakoś nas, ich. Ale jak to zrobić? Jak to napisać? No bo właściwie to jest nieprzekazywalne doświadczenie w gruncie rzeczy, prawda? No, pytają kogoś, kto słabo widzi. No, ale właściwie jak to jest w twoim świecie? No, także, znaczy to jest tak, jakby deszcz padał i samochód nie miał wycieraczek. No, pewnie tak, tylko można te wycieraczki jednak włączyć, nawet jak są zepsute, to naprawić, prawda? Włożyć okulary. To jest nieprzekazywalne w gruncie rzeczy. Mm-hmm. Ja myślę, bardzo mi miło oczywiście, że nazwał mnie pan pisarką, to no, może jest trochę na wyrost, ale... Proszę, jest taki fałszywy skromny. Natomiast myślę, że tutaj jakby to, co ja próbuję zrobić w tej książce, to jest opowiedzieć to w taki sposób, żeby to mogło poruszyć czytelnika i żeby on dzięki temu poruszeniu jakoś zrozumiał. I to, to jest założenie tej metody autoetnograficznej, czyli takiej, która się opiera, w której jakby autor, badacz, badaczka opiera się na swoim doświadczeniu, żeby opowiedzieć coś o świecie jako takim. Tak. I że tutaj rzeczywiście wtedy, kiedy to działa, to to działa dlatego, że zrozumienie się odbywa na jakimś innym poziomie. Nie do końca na poziomie intelektu, ale bardziej na poziomie emocji. Że jest taki moment, w którym po prostu możemy się wczuć na chwilę w drugą osobę. No to a propos, jeszcze chciałam panią zapytać, co takie doświadczenie niepełnosprawności może dać? Czego może nauczyć? Pojawiają się pewne tropy w pani książce. Co to może być? Co można zyskać? I czym się podzielić? No może daje jakiś rodzaj wglądu w słabość i w bezradność i w jakąś delikatną taką część, którą każdy z nas ma. No i dalej, co człowiek z tym wglądem zrobi, to... Ale może to rzeczywiście umożliwia. I oczywiście nie jest potrzebna jakby niepełnosprawność, bo są ludzie, którzy żyją bez niepełnosprawności i też jakby mają ten wgląd. Ale myślę, że może być tak, że niektórzy z nas osiągają go właśnie tą drogą. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję. Za książkę piękną. Pani Maria Reimann, nie przywitam się z państwem na ulicy, tak jest tytuł tej książki. Mamy kilka egzemplarzy, Edyta Kocęba ma je dla państwa. Proszę napisać do Edyty. edyta.kocemba@polskieradio.pl. No i dziękuję państwu bardzo pięknie. Pani Renata Szewczak realizuje program. Dziękuję pani Reniu. I wszystkiego dobrego państwu życzę. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.